Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. 16 ο Ιούνιος, Τετάρτη και μεσοβδόμαδα, πίσω σελίδες. Στα ραδιοφωνά σας, Μάριος Διονέλης, στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Αυτό εδώ νομίζω είναι το τραγούδι που εκφράζει καλύτερα την συλλογική μας ψυχοσύνθεση, τουλάχιστον σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση της πανδημίας. Οι αμφιβολίες βεβαίως με το Λευτέρη Μυτιληναίο. Αμφιβολίες, το μυαλό μου βασανίζουνε πολλές. Αμφιβολίες τρελές, αμφιβολίες τρελές. Αν μ' αγαπάς τώρα που είσαι μακριά. Το τι έχει γίνει από χθες με την σύσταση της Επιτροπής Εμβολιασμών για την απαγόρευση, για την αποτροπή μάλλον, για την ισχυρή σύσταση, όπως το λένε έτσι όμορφα, να μην κάνουν το εμβόλιο ή κάτω των 60 το AstraZeneca. Νομίζω δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Τα λέγαμε χθες, κάναμε ολόκληρη εκπομπή. Είναι μεγάλος ο πειρασμός να κάνεις ακόμα μία εκπομπή για τα εμβόλια και μάλιστα χωρίς να είσαι ειδικός, εγώ θα το λέω συνεχώς. Αλλά ξέρετε, επειδή αυτή η συζήτηση τελικά ήταν αυτή που κατέλαβε το κύριο, να μην σας πω το σύνολο, βάλε λίγο και τα εργασιακά που είναι πολύ σοβαρό ζήτημα και ψηφίζεται σήμερα αυτό το έκτρωμα. Αυτά τα δύο είναι τα θέματα της επικαιρότητας, αλλά περισσότερο το θέμα των εμβολίων και οι αμφιβολίες για το αν πηγαίνουμε σωστά ή αν είναι ο στραβός, ο γυαλός ο στραβός. Αμφιβολίες, την καρδιά μου βασανίζουνε πολλές. Αμφιβολίες τρελές, αμφιβολίες τρελές. Εδώ, παιδί μου, έφτασε να εκφέρεται η κακιά η λέξη, το ξεστοκάρισμα, να εκφέρεται από το στόμα του Άρη Πορτοσάλτε. Και μάλιστα να λέει ότι είχε δίκιο ο Τσίπρας, τα ύστερα του κόσμου, τα ύστερα του κόσμου. Να λέει ο Πορτοσάλτε ότι είχε δίκιο ο Τσίπρας τότε που έλεγε για το ξεστοκάρισμα. Δεν ξέρω αν θέλετε άλλη απόδειξη για το ότι βιώνουμε μια συλλογική παράνοια, μια συλλογική αμφιβολία για το πού βαδίζουμε και για το τι στο καλό γίνεται αυτές τις μέρες εκεί έξω. Αμφιβολίες τρελές. Ο Λευτέρης Μυτιληναίος πέθανε από κορονοϊό στις αρχές Απριλίου και δεν έχει διευκρινιστεί καν αν είχε κάνει ή όχι το εμβόλιο. Το έψαξα λίγο, δεν βρήκα απάντηση. Πέθανε στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα πριν καταλήξει. Από εκεί και πέρα η λογική είναι αυτή που προσπαθεί να τα βάλει κάτω, να τα βάλει σε μια σειρά τα πράγματα, ο καθένας με ό,τι έχει μέσα στο κεφάλι του. Σας ομολογώ ότι από την χθεσινή εκπομπή, που ήταν μια θυμωμένη εκπομπή, μια οργισμένη εκπομπή, με τις παλινοδίες αυτές, δικαίως νομίζω ακόμα, αλλά προσπάθησα να βρω, να ψάξω, να σταθώ λίγο παραπάνω σε αυτούς που διαφωνούν με την δική μου τουλάχιστον οπτική, ειδικά τους ανθρώπους που έχουν ένα κύρος, που έχουν ένα εκτόπισμα και επιστημονικό και πολιτικό ενδεχομένως, και να δω, ρε παιδί μου, μήπως κάπου είναι λάθος και η δική μου η θέση. Πήρα και μηνύματα πολλά από εσάς εκεί έξω και προσπάθησα να τα βάλω σε μία σειρά. Δεν έφυγαν οι αμφιβολίες, αν αυτό περιμένετε να πάρετε ως απάντηση. Δεν έφυγαν, μάλλον μεγαλώνουν. Αυτή εδώ είναι η Super Trump φυσικά με το The Logical Song, και πόσο λογική να βάλεις κάτω και ο καθένας πόσο να τα ζυγίσει τα πράγματα και πόσο να πάρει τελικά τις αποφάσεις για το τι θα κάνει με τη ζωή του, με το σώμα του και με την πανδημία, με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Είδα λοιπόν από τη μία μεριά, να σας έλεγα για τον Πορτοσάλτε, είδα και την Καθημερινή να γράφει ότι η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα μπάχαλο, ή μάλλον η Επιτροπή Εμβολιασμών, αλλά έλα τώρα μεταξύ μας, της κυβέρνησης χειρισμοί είναι αυτοί. Είδα μέσα ενημέρωσης που παραδοσιακά ήταν πιο φιλικά ή απολύτως φιλικά με την κυβέρνηση να ασκούν κριτική επί του συγκεκριμένου ζητήματος σε διάφορες αποχρώσεις, άλλωστε βάζει με την Επιτροπή, δεν φταίει ο Μητσοτάκης, η Θεοδωρίδου παιδί μου φταίει, η Μαρία Θεοδωρίδου, όχι η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Μαρία Θεοδωρίδου που είναι πρόεδρος της Επιτροπής και που εχθές έστειλε λάθος μήνυμα, προχθές έστειλε λάθος μήνυμα και τώρα έχει υπάρξει όλη αυτή η αναστάτωση στους 450.000 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση του AstraZeneca και ακόμα δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και βγήκε και χθες ο Κικίλιας και είπε το ίδιο ακριβώς πράγμα, ότι αυτοί αν δεν πάθουν θρόμβωση ή αν δεν έχουν έναν άλλο σοβαρό λόγο να το τεκμηριώσει ο γιατρός τους, εκεί κλείνει λίγο το μάτι στο γιατρό ότι μπορεί να βρείτε ένα παραθυράκι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην κάνουν και το δεύτερο με AstraZeneca. Μη σας λέω όμως τα ίδια, αυτά είναι περίπου τα αναμενόμενα. Έψαξα αυτά που δεν ήταν αναμενόμενα. Αυτά που μπορεί να δημιουργήσουν ένα ρήγμα ακόμα και στη δική μου την οπτική και να δω ρε παιδί μου αν κάπου κάνω λάθος και να το συζητήσουμε. Είναι ένας διάλογος που νομίζω κάνει ο καθένας μας πρώτα με τον εαυτό του αυτές τις μέρες, με τον περίγυρό του, τον κοινωνικό, και εγώ εδώ κυρίως σκεπτόμενος φωναχτά είμαι απέναντί σας. Όσες τουλάχιστον μέρες λέμε για αυτά τα πράγματα που από την αρχή και ξεκάθαρα και κάθε φορά θα τονίζω ότι δεν τα κατέχω επιστημονικά. Διαβάζω Γρηγόρη Γεροτζιάφα για παράδειγμα, έναν από τους καθηγητές που εκτιμώ τον πολιτικό του λόγο, κυρίως τον πολιτικό του λόγο πριν από τον ιατρικό, γιατί έχει ένα βάθος που βάζει και ιδεολογικά ζητήματα στα ιατρικά θέματα. Είναι καθηγητής αιματολογίας στην ιατρική σχολή της Σορβόνης και εργάζεται σε νοσοκομείο στο Παρίσι. Και παίρνει απολύτως το μέρος, όχι της κυβέρνησης, το μέρος της Επιτροπής των Εμβολιασμών, λέει ότι επιτέλους σταματήστε αυτή τη συζήτηση, δεν έχει νόημα να κάθεσαι να συζητάς ποιο εμβόλιο θα κάνεις και ποιο όχι, απλώς πηγαίνετε να εμβολιαστείτε, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να σταματήσει η διαδικασία όλη αυτή. Λέει μάλιστα ότι είχε στο ιατρείο του έναν άνθρωπο που ήταν από τις αποκλεισμένες ομάδες, από τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις, έναν άνθρωπο που αν τον πετύχει ο κορονοϊός ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα τον σκοτώσει και που σε αυτόν δεν υπήρχε καμία περίπτωση να κάτσει να ακούσει «Μα ξέρεις, εγώ δεν θέλω να εμβολιαστώ με το τάδε ή με το δίνα εμβόλιο». Απλά του είπε πήγαινε να εμβολιαστείς και τελείωνε με όποιο εμβόλιο είναι για να σώσεις τη ζωή σου. Και τον έφερε αυτόν ως παράδειγμα τον ασθενή του και ότι σε αυτούς τους ανθρώπους που στο σύνολό τους δεν είναι, στην μεγάλη πλειονότητά τους δηλαδή ο πληθυσμός δεν είναι ενημερωμένος, δεν ξέρει, δεν κάθεται να ασχοληθεί ποιο και τι, δεν έχει τις γνώσεις. Και έφερε και άλλα παραδείγματα, γιατί τον άκουσα και στη συνέντευξή του στον Κωνσταντίνο Πουλή και στο Θάνο Καμίλαλη στο Press Project, να λέει ότι βρε παιδί μου, όταν πας σε ένα νοσοκομείο για οτιδήποτε άλλο, κάθεσαι να ρωτήσεις τι όρο θα μου βάλετε, τι μάρκα. Κάθεσαι να ρωτήσεις, σου λέει, ξέρω εγώ, άλλος πρέπει να πάρετε ένα χαπάκι για την πίεση. Κάθεσαι εκεί να πεις, ποιο χαπάκι θα μου δώσετε, να ξέρω. Ποιο είναι αυτό, ποιο είναι το άλλο. Δεν ρωτάς ποτέ. Τώρα με τα εμβόλια λέει, τι μας έπιασε. Και ξαφνικά ρωτάμε, ποιο θα κάνουμε. Και μήπως όλο αυτό έχει και άλλες καταβολές, έχει άλλη έναρξη όλη αυτή η συζήτηση και πάει και λίγο πιο βαθιά και ιδεολογικά σε αυτή την υπόθεση. Στη Γαλλία λέει, τον άκουσα με πολύ προσοχή, στη Γαλλία δεν ρωτάνε οι πολίτες ποιο θα κάνω. Πάει ρε παιδί μου με τη σειρά του, πάει και κάνει. Η Γαλλία βεβαίως ήταν, κύριε καθηγητά μου, από τις χώρες που πριν από κάνα μήνα ήταν μεταξύ των 15 χωρών που ανέστηλαν προσωρινά το AstraZeneca επειδή άρχισαν να φοβούνται. Μετά βέβαια βγήκε ξανά η οδηγία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Μετά ξαναγυρίσαμε στο να περιοριστεί το εύρος. Αλλά εν πάση περιπτώσει σήμερα λέει στη Γαλλία δεν ρωτάει κανείς, δεν τους απασχολεί το θέμα αυτό εκεί που δουλεύει. Δεν είμαι εκεί, δεν έχω εικόνα, τον πιστεύω τον άνθρωπο. Άρα μήπως γίνεται κάτι λάθος με εμάς, μήπως εμείς φταίμε εδώ, μήπως το ψάχνουμε παραπάνω από όσο χρειάζεται. Και πηγαίνει λίγο παραπέρα στο ιδεολογικό και λέει ότι οι πολίτες τόσο των λαϊκών όσο και των ανώτερων στρωμάτων είναι σοβαροί άνθρωποι και γι' αυτό περισσότερο από 75% του γενικού πληθυσμού είναι υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Και απέναντι σε αυτούς τους πολίτες στέκεται η ίδια νεοφιλελεύθερη λάμια με δύο πρόσωπα. Σας διαβάζω από την ανάρτησή του, του κυρίου Γεροτζιάφα. Σας θυμίζω ότι ξεκινώ με θετικό πρόσημο να τον αντιμετωπίζω, γιατί και η κυρία Κιντή, η κυρία Βάσο Κιντή, η πανεπιστημιακός, πήρε θέση υπέρ της Επιτροπής και, αλλά η κυρία Κιντή είναι δηλωμένη υπερασπίστρια του Μητσοτάκη και λοιπά, σεβαστή πανεπιστημιακός, αλλά με σαφείς απόψεις. Έχεις ένα πρόσημο όταν ξεκινάς να συζητάς για εκείνην ή για τις απόψεις της, που λες ότι ξέρω που είναι ταγμένη. Ο κύριος Γεροτζιάφας μάλλον είναι, όχι μάλλον, είναι στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς, είναι στο χώρο των ανθρώπων που βάζουν και τέτοιου είδους πρόσημο στις δημόσιες παρεμβάσεις τους. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί που θέτουν ζητήματα απέναντι στον εμβολιασμό? Ακόμα και αυτό, το Άστρα ή το Pfizer, το Pfizer ή το Moderna, το Moderna ή το Sputnik, το Sputnik ή το, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, το Johnson. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι νεοφασίστες, νεοκόνς λέγονται, το cons είναι στα αγγλικά από το conservatives, νεοσυντηρητικοί εν πάση περιπτώσει, που με πρόσχημα τα ατομικά δικαιώματα ποντάρουν στη διατήρηση του χάους που φέρνει η πανδημία για να οικοδομήσουν επάνω στο φόβο τον νέο ολοκληρωτισμό. Και η δεύτερη κατηγορία είναι οι μικροαστή φιλοτομαριστές που ενδύουν με αντικαπιταλιστική φρασεολογία τα ατομικά τους δικαιώματα, νομίζοντας ότι δημιουργούν επαναστατικές συνθήκες ή κάνουν αντίσταση. Παιδιά, τι να σας πω, ειλικρινά προβληματίστηκα. Λέω, κάτσε να δω μήπως βλέπω κάπου τον εαυτό μου να φωτογραφίζεται σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Ελπίζω ότι νεοσυντηρητικός ή φασίστας που με πρόσχημα τα ατομικά δικαιώματα ποντάρω στη διατήρηση του χάους για να οικοδομήσω ένα νέο ολοκληρωτισμό δεν είμαι που να πάρει ευχή. Παρόλο που η χθεσινή εκπομπή ήταν θυμωμένη εναντίον της πολιτικής των εμβολίων, εναντίον της πολιτικής των εμβολιασμών, του τρόπου δηλαδή, όχι των εμβολίων συνολικά, και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε γιατί είχα και τέτοια μηνύματα και θα σας τα διαβάσω και αυτά. Απ' την άλλη, μήπως είμαι μικροαστός φιλοτομαριστής που με αντικαπιταλιστική φρασεολογία βάζω στα ατομικά μου δικαιώματα προσπαθώντας να δημιουργήσω επαναστατικές συνθήκες ή να κάνω αντίσταση? Τι να σας πω, μου φαίνεται πιο κοντά σε μένα αυτό, σας το λέω ειλικρινά. Όχι, να δεις όταν κάποιος σε κατηγορεί για κάτι, να δεις ρε παιδί μου τι ακριβώς μπορεί να είναι αυτή η κατηγορία, και το λέει και με λόγια που σας είπα, έχει ένα βάθος και ένα υπόβαθρο. Μάλλον αυτό που με φωτογραφίζει περισσότερο είναι το παρακάτω. Η κλασική, λέει, τενόρη της, κυρίως της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, ορίονται γιατί μας εμβολίασαν, σε εισαγωγικά, με επικίνδυνο εμβόλιο. Για να ρίξουν, λέει αυτοί, για να ρίξουμε όλοι μαζί μια ματιά στον παρακάτω χάρτη, για να δείτε ότι το εμβόλιο της AstraZeneca το κάνουν πάρα πολλές χώρες, και δεν είμαστε οι μόνοι. 135 χώρες σε όλο τον κόσμο, περισσότερες από όσες κάνουν το Pfizer, που είναι μόλις 89 και που είναι μόλις 37 όσοι κάνουν το Moderna, για να πάρω τα τρία τα βασικά από αυτά που ξέρουμε και από αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Έρχομαι σήμερα λοιπόν με τα δικά του επιχειρήματα από την άλλη πλευρά, γιατί με νοιάζει να βρω την αλήθεια, γιατί ειλικρινά δεν έχω κανένα σκοπό να μουλαρώσω και να πω όχι ρε παιδί μου, η άποψή μου είναι αυτή και θα την υπερασπιστώ μέχρι τέλους. Πήρα και άλλα μηνύματα, πήρα και από ακροατές τακτικούς που εκτιμώ, όπως ο φίλος ο Κωστής, που μου λέει εμένα με πείθει η απάντηση της Θεοδωρίδου, που λέει ότι τότε είχαμε πολύ μεγάλο κίνδυνο να μολυνθεί πολλής κόσμος από κορονοϊό, αυτά τα εμβόλια είχαμε, τι να κάνουμε τώρα, και τα ρίξαμε μέσα να κάνουμε. Μην κοιτάς αυτούς που έπαθαν κάτι κακό, μην κοιτάς τους ανθρώπους, τις περιπτώσεις που πέθαναν, που έχασαν τη ζωή τους, κοίτα πως ισώθηκαν από τον κορονοϊό με το AstraZeneca. Και ότι εν πάση περιπτώσει τι να κάνεις, αυτά είναι τα δεδομένα, με αυτά πορεύεσαι σε κάθε στιγμή. Το ίδιο περίπου πάνω κάτω λέει και η κυρία Βάσο Κιντή, η πανεπιστημιακός. Στην ανάρτησή του ο κύριος Γεροτζιάφας λέει δεν υπάρχουν εμβόλια α και β διαλογής. Αυτό δηλαδή το ακριβώς ανάποδο από αυτό που ισχυρίζομαι εγώ ή από αυτό που νιώθω, που καταλαβαίνω. Εγώ δεν είμαι καθηγητής ιατρικής αιματολογίας, εγώ είμαι δημοσιογράφος. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν, και αυτό ήταν στις τελευταίες τουλάχιστον εκπομπές, και νομίζω αυτό καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, ότι ο κόσμος, οι πολίτες, η κοινή γνώμη όλοι μας, πήραμε πια το μήνυμα, είναι σαφές αυτό και το πιστέψαμε, ότι ναι, υπάρχουν εμβόλια α και β διαλογής. Ακόμα και ο ορός που θα σου βάλουν στο νοσοκομείο, κύριε καθηγητά, κύριε Γεροτζιάφα, είναι επειδή δεν ξέρεις. Μήπως πρέπει να μην ξέρεις? Αν πας και σου πει ο γιατρός, ξέρεις κάτι, λέω, να σου βάλω έναν ορό, νεράκι ρε παιδί μου, να ενυδατώνεσαι όσο είσαι μέσα στο νοσοκομείο. Αλλά έχω δύο ορούς. Ο ένας έχει τάδι και ο άλλος έχει αυτό. Από αυτόν εδώ έχουν πεθάνει 2-3 μέσα στα 10 χρόνια που τον χρησιμοποιούμε. Από τον άλλο δεν έχει πεθάνει κανείς. Δεν θα πας να του πεις, άστο ρε γιατρέ, το ένα πάμε να βάλουμε το άλλο, να είμαστε σίγουροι τώρα? Για νεράκι μιλάω τώρα, έτσι, για εμβόλιο που σου αλλάζει κλπ. Δεν θα πας να το πεις, απλά δεν ξέρεις. Μήπως πρέπει και για τα εμβόλια να μην ξέρεις? Μήπως τελικά φταίει η ενημέρωση? Μήπως τελικά φταίμε όλοι εμείς? Δηλαδή να μην μάθεις ότι πέθαναν οι άνθρωποι αυτοί? Να μην ακούσεις τον σύζυγο της γυναίκας που σας έλεγα από την Κρήτη χθες, που βγήκε χθες στα κανάλια ξανά και είπε, ας μου πει τώρα η Επιτροπή εμένα γιατί πέθανε, ας μου απαντήσει γιατί πέθανε η γυναίκα μου και γιατί δεν είναι με τα παιδιά μας σήμερα εδώ. Στην ραδιοφωνική του συνέντευξη στο The Press Project, ο κύριος Γεροτζιάφας είπε ότι μέχρι να είσαι σε θέση, κάποιες χώρες κάνουν την επιλογή να πάρουν ένα πιο φτηνό εμβόλιο. Κάποιες χώρες κάνουν την επιλογή να πάνε στην καινούργια τεχνολογία που είναι το mRNA, που είναι το Pfizer και το Moderna, και άρα λοιπόν εκεί, μέχρι να φτάσεις σε εκείνο το σημείο, ενδεχομένως μπορεί να καλύψεις τις ανάγκες σου με το πιο κάτω εμβόλιο. Και έδωσε και παραδείγματα για παλιά αντιθρομβωτικά φάρμακα που τα χρησιμοποιούσαμε, λέει, είχαμε θανάτους από αυτά τα φάρμακα. Μετά βγήκε η καινούργια γενιά φαρμάκων και την επόμενη μέρα ξαφνικά, που ήταν και πιο ακριβά φυσικά, και την επόμενη μέρα σταματήσαμε να χρησιμοποιούμε τα μεν και αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τα καινούργια. Αυτό όμως είναι επιχείρημα ακριβώς εναντίον αυτού που λέει στην ανάρτησή του ο κύριος Γεροτζιάφας, ότι δεν υπάρχουν α και β διαλογής εμβόλια. Ακριβώς υπάρχουν α και β διαλογής εμβόλια. Από αυτό τουλάχιστον που άκουσα από την ραδιοφωνική του συνέντευξη. Άκουσα ξανά και την κυρία Αθηνά Λινού, την οποία επικαλέστηκα χθες. Ήταν η πρώτη που βγήκε όταν πάρθηκε η απόφαση στις 26 Απριλίου να ξεκινήσει υποχρεωτικά με AstraZeneca ο εμβολιασμός, και είπε τότε ότι με αυτό το εμβόλιο το δίνουμε στους πιο μεγάλους, γιατί είναι γνωστές οι παρενέργειες στους νεότερες ηλικίες. Και χθες είπε ότι θα έπρεπε να είναι πιο τίμια η Επιτροπή, θα έπρεπε να είναι, να πει την αλήθεια, να είναι πιο ειλικρινής η Επιτροπή και να πει ότι τότε δεν είχαμε άλλα εμβόλια για να κάνουμε και είπαμε να κάνουν υποχρεωτικά οι πιο μικρές ηλικίες το AstraZeneca. Σήμερα έχουμε περισσότερα εμβόλια, έχεις και λιγότερο κίνδυνο επειδή έχει πέσει ο ρυθμός μετάδοσης και τα κρούσματα κλπ. Και άρα αυτό σου επιτρέπει να κάνεις λίγο κράτη στον εμβολιασμό, στην ταχύτητα του εμβολιασμού, για να γλιτώσεις τις επιπτώσεις. Αλλά έπρεπε τότε να είχες πει ότι λέμε κάντε όλοι υποχρεωτικά το AstraZeneca επειδή δεν είχαμε άλλη επιλογή. Εμείς τι τους είπαμε τότε? Μπράβο οι νέοι που βάζουν τα γυαλιά στους μεγαλύτερους και δεν φοβούνται και πάνε και εμβολιάζονται, και να το ρεπορτάζ όλο χαρά οι 30-44. Έλα όμως που σε αυτή την κατηγορία είχες και ανθρώπους που έχασαν τη μάχη και την έχασαν ακριβώς από το εμβόλιο. Και στο παράδειγμα του ασθενή του κυρίου Γεροτζιάφα, του ασθενή από τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις, που έχει πολλά προβλήματα υγείας, που δεν έχει καλή περίθαλψη, που δεν τρέφεται σωστά και που δεν έχει καμία επιλογή να συζητήσει καν ποιο εμβόλιο θα κάνει, απλά του λέει πήγαινε να εμβολιαστείς να σωθείς. Αν τελικά πεθάνει από το εμβόλιο, κάτι θα πρέπει να απαντήσει ο κύριος Γεροτζιάφας στους δικούς του. Αυτό προσπαθώ να πω όλες αυτές τις ημέρες. Και αυτό ακριβώς σας ρώτησε χθες. Μας ρώτησε όλους δημοσίως στην εκπομπή του Παπαδάκη στον Αντένα. Ο Μανώλης Κρυοβρυσανάκης είναι ο σύζυγος της γυναίκας που χάθηκε από την Κρήτη, που είπε πείτε μου γιατί εμένα η γυναίκα μου χάθηκε, να μου το πει, να μου απαντήσει η Επιτροπή. Και ήταν στο πάνελ ο Παπαδάκης που λέει δεν έχω λόγια να πω σε αυτόν τον άνθρωπο με αυτό που περνάει. Ήταν η κυρία Ματίνα Παγώνη που είπε λυπηθήκαμε πάρα πολύ με αυτό που έγινε. Λυπηθήκαμε πάρα πολύ, είπε και η κυρία Θεοδωρίδου από την Επιτροπή Εμβολιασμών. Μόνο που ο άνθρωπος δεν σας ρώτησε αν λυπηθήκατε. Ο άνθρωπος αυτός δεν σας ρώτησε αν λυπηθήκατε. Το πιστεύει ότι λυπηθήκατε. Σας ρώτησε γιατί. Και στο γιατί ούτε ο Παπαδάκης, που δεν είναι ο ρόλος του, αλλά ούτε η Παγώνη, ούτε η Θεοδωρίδου, ούτε κανένας από αυτούς έχει απάντηση αυτή τη στιγμή. Ή αν την έχει δεν τη λέει. Γιατί αν είναι τελικά το στατιστικό λάθος, η παράπλευρη απώλεια, γιατί δεν του το λέτε ξεκάθαρα του ανθρώπου? Ότι ναι, είναι ένα στοιχείο στατιστικής η γυναίκα σου, τι να κάνουμε, θα σώσουμε τόσες ζωές, αλλά κάποιες θα χαθούν, έτυχε να είναι η γυναίκα σου. Χαίρετε. Ευχαριστούμε. Διάλειμμα μικρό και έρχομαι σε λίγο. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tears, shed queen, be my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Τετάρτη και 16. Ο Ιούνιος, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής για τις δικές σας παρατηρήσεις, για τις δικές σας επισημάνσεις. Προφανώς το θέμα που μας καίει, το θέμα της δημόσιας υγείας τον τελευταίο 1,5 χρόνο είναι αυτό της πανδημίας και όλα τα παρεπόμενα της, των εμβολίων. Παλιότερα ήταν για τις μάσκες η κουβέντα μας, παλιότερα ήταν για τα self-test, πιο ενδιαμέσως ήταν με το ανοιχτά ή κλειστά η αγορά, η ζωή μας, η υπόλοιπη. Όλο αυτό που ζούμε είναι ζήτημα για να διαφωνούμε, για να τσακωνόμαστε κοσμίως βεβαίως και με επιχειρήματα που το ένα ανατρέπει το άλλο. Αυτό είναι η μαγεία ενός διαλόγου. Βεβαίως σε αυτή την περίπτωση έχεις και τον πολύ μεγάλο θρήνο των ανθρώπων που χάνονται και από τον κορονοϊό, αλλά δυστυχώς και από τα εμβόλια. Το πρώτο ξεκίνησε με τις αμφιβολίες. Αυτό εδώ είναι το Don't worry, be happy. Κρατήστε όποιο από τα δύο θέλετε ή και τα δύο. Got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Πήρα μηνύματα μετά τη χθεσινή εκπομπή και στην άλλη κατεύθυνση, στην κατεύθυνση του ότι εγώ δεν έχω πιστεί για να κάνω το εμβόλιο. Διαβάζω το μήνυμα της κυρίας Δέσποινας Παπαφώτη, το οποίο είναι και δημοσιευμένο στο πισωσελίδες.gr, μπορείτε να το διαβάσετε ολόκληρο γιατί είναι και μακροσκελές. Και μάλιστα έχει και συγκεκριμένα link με ανθρώπους, με επιστήμονες που έχουν λέει χιλιόμετρα περγαμηνών και που στέκονται κριτικά απέναντι στα εμβόλια, ειδικά τα mRNA που ενδεχομένως να έχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις. Δεν είμαι εκεί, δεν είμαι μαζί σας σε αυτό. Μπορούμε βεβαίως να συζητάμε. Δεν είμαι γενικός αρνητής. Δεν έχω αποδείξεις, αν και τώρα ξεκινούν λέει και μελέτες ακόμα και για τα περιστατικά και στην Ελλάδα μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας που εμφανίζονται με τα εμβόλια της Pfizer. χωρίς να είναι βεβαίως θανατηφόρα, με αντιμετωπίσιμα πράγματα. Προφανώς και εκεί υπάρχει ανησυχία, αλλά δεν θα πάω στη λογική. Υπάρχει αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που είναι σκεπτικοί, που στέκονται, που δικαιώνονται. Όσοι έλεγαν, άσε ρε παιδί μου να εμβολιαστώ, θα προσέξω μερικούς μήνες παραπάνω, θα είμαι και λίγο τυχερός, δεν είμαι και στις ομάδες υψηλού κινδύνου, άσε λίγο να εμβολιαστούν οι άλλοι, να δούμε τι γίνεται με τις παλινοδίες αυτές εδώ, το μία κάνουμε υποχρεωτικά το άστρα, μετά σας λέμε μην κάνετε το άστρα, προφανώς δικαιώνεται αυτή η ομάδα, αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να πάμε να εμβολιαστούμε. Δεν είναι όμως το καλύτερο εμβόλιο το πιο γρήγορο από ό,τι αποδείχτηκε. Το λέει πια μέχρι και ο Πορτοσάλτε, τι να σας πω τώρα. Δεν είναι το καλύτερο εμβόλιο το πιο γρήγορο. Το καλύτερο εμβόλιο είναι το πιο ασφαλές. Ναι, το εμβόλιο της Α και Β διαλογής. Ναι, όπως μου στέλνει ο φίλος ο Γιάννης Καφτατζής την είδηση ότι πάμε και δίνουμε τα εμβόλια της AstraZeneca που μας περισσεύουν, τα δίνουμε στις χώρες που είναι ένα βηματάκι πιο κάτω από μας. Μην το παρεξηγήσετε αυτό, το τι σημαίνει το πιο κάτω. Όχι πολιτισμικά, δεν είναι εγώ, μακριά από μένα τέτοιες λογικές. Τα δίνουμε, να σας πω, να καταλάβετε, στην Αλβανία και στη Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν, εμείς τώρα και σε ένα πλαίσιο πολιτικής και διεθνών σχέσεων και λοιπά, στη φίλη χώρα Αλβανία, έτσι ήταν το δελτίο τύπου, δώσαμε 20.000 δόσεις εμβολίου της AstraZeneca. Αυτό που δεν καταφέραμε εμείς να ξεστοκάρουμε, το ξεστοκάρουμε με το να τα χαρίζουμε σε άλλες χώρες. Και άλλα τόσα δώσαμε στη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό τώρα είναι κίνηση, είναι γεγονός. Σας θυμίζω, κουμπώστε την αυτή την κουβέντα με την κουβέντα του κυρίου Γεροτζιάφα, ότι όταν έχεις τη δυνατότητα να πας στο πιο ακριβό, στην πιο εξελιγμένη τεχνολογία, αφήνεις την παλιότερη τεχνολογία και την αφήνεις για να τη δώσεις σε αυτούς που δεν έχουν ή που θα έχουν μετά από σένα τη δυνατότητα να πάνε λίγο στο πιο ακριβό. Είναι ή δεν είναι αυτό μια ταξική διαφορά που τελικά επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων, όπως του ανθρώπου που έχασε τη γυναίκα του, όπως της 61 ετών γυναίκας, όπως του άλλου του νεαρού σχεδιαστή, αν δεν κάνω λάθος, αυτός δεν έχει ακόμα πιστοποιηθεί ότι είναι από το εμβόλιο, πέθανε την επόμενη μέρα. Περιμένουμε τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων να μας πει. Λοιπόν, υπάρχει μία ταξινόμηση των χωρών, των κρατών, ανάλογα με το επίπεδό του στο βιωτικό, προφανώς υπάρχει. Τίθεται λοιπόν ένα ταξικό ζήτημα. Οι πλούσιοι παίρνουν πιο γρήγορα το καλό εμβόλιο, το α διαλογής, και οι φτωχοί παίρνουν πιο αργά και αναγκάζονται για ένα διάστημα να κάνουν υποχρεωτικά το β διαλογής, και όταν τους τελειώσει το β διαλογής, ή όταν δεν μπορούν πια να το, ή όταν φτάνουν στο σημείο να μπορούν να πάρουν το α διαλογής, το δίνουν ένα σκαλοπατάκι παρακάτω, εκεί που ακόμα δεν έχουν τη δυνατότητα, και μετά όταν θα τελειώσει και από την Αλβανία. Ή θέλετε να μου πείτε ότι στην Αλβανία οι σαραντάρες γυναίκες δεν θα έχουν πρόβλημα, και στην Βόρεια Μακεδονία. Και όταν θα τελειώσουν από εκεί και θα μπορούν και εκείνοι να αγοράσουν το πιο καλό, θα πάει λίγο πιο κάτω ενδεχομένως. Δεν ξέρω τι είναι πιο πέρα, πιο κάτω βιωτικά. Ξέρω εγώ το Κόσοβο, δεν ξέρω. Εδώ μιλώ για τη γειτονιά μας. Είναι αυτό ένα παιχνιδάκι το οποίο σε βάζει σε μια λογική να σκεφτείς διαφορετικά και ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι σε αυτή την ιστορία. Αλλά στη θέση σας, και το λέω με σεβασμό στη θέση σας, ότι δεν έχω πιστεί για την αναγκαιότητα του εμβολίου, ότι δεν είναι για όλους το ίδιο επικίνδυνη η πανδημία και άρα δεν χρειάζεται ο μαζικός εμβολιασμός, δεν θα φτάσω. Το λέω για την κυρία που με έστειλε το συγκεκριμένο μήνυμα. Μπορούμε βεβαίως να συζητάμε. Δεν σας κατατάσω. Και εδώ αρχίζουμε πια να ψαχνόμαστε όλοι, να κάνουμε και μια κατηγοριοποίηση, ρε παιδί μου, να μαζευτούμε, να δούμε ποιοι είναι με ποιους. Και ποια κατηγορία, γιατί υπάρχει και το ακραίο, εντάξει, το ότι μέσα έχει τσιπάκι, το ότι μέσα έχει, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα που μας βάζουν. Έχω ακούσει παπάδες να λένε ότι έχει μέσα υλικό από αποβολές εμβρίων, από εκτρώσεις. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, εντάξει, υπάρχουν πράγματα και θάματα που έχουν διατυπωθεί στο δημόσιο διάλογο. Είμαι από αυτούς που λένε ότι πρέπει να εμβολιαστούμε με το ασφαλέστερο εμβόλιο και όχι με το πιο γρήγορο. Ας πούμε ότι αυτή είναι η δική μας συνωμοταξία. Θέλετε να χωριστούμε έτσι? Είναι αυτοί που λένε βουρ με τα χείλια, με κλειστά μάτια, είναι αυτοί που λένε καθίστε ρε παιδί μου να το σκεφτούμε, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, είναι αυτοί που βλέπουν τις ειδήσεις, που διαβάζουν και που δεν μπορείς να τις κρύψεις και τις κακές ειδήσεις για τον εμβολιασμό, έστω και αν είναι λίγες, έστω και αν είναι το στατιστικό λάθος, είναι όμως υπαρκτή, για ανθρώπους μιλάμε που χάθηκαν. Είναι η τέρμα ψεκασμένη, τι να σας πω τώρα, μπορεί να κάνεις μια κατηγοριοποίηση, να τα βάλεις σε σειρά, να ξέρεις τουλάχιστον πού να πας να ενταχθείς. Πιο ατράνταχτο επιχείρημα, και απαντώ με αυτό στην κυρία Παπαφώτη, είναι ότι οι άνθρωποι που πέθαναν στην συντριπτική τους πλειονότητα, οι άνθρωποι που πέθαναν από κορονοϊό, ήταν ανεμβολίαστοι. Αυτό και μόνο φτάνει για να αποδεικνύεται, για να αποδειχτεί ότι το εμβόλιο είναι για καλό. Ακόμα και το AstraZeneca, για το οποίο έχω πει τόσα πράγματα, που έχουν τις παρενέργειες αυτές, αλλά για τους υπόλοιπους που δεν έπαθαν κάτι, προφανώς και αυτούς τους έσωσε από τον κορονοϊό, εφόσον ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες, εφόσον ήταν σε αυτή τη διαδικασία και εφόσον υπήρξε ή χτίζεται όσο γίνεται το τείχος ανοσίας, ναι με τις στατιστικές απώλειες, θα το πω έτσι. Αλλά το να ονομάζεις ανθρώπους που χάνονται από το εμβόλιο στατιστικές απώλειες είναι πάρα πολύ σκληρό. Εγώ με τον άνθρωπο που βγήκε χθες και είπε πείτε μου εμένα γιατί πέθανε η γυναίκα μου, ελάτε να το εξηγήσετε εδώ στα παιδιά μου, ξέρω ότι μπορεί να οδηγεί σε λογική αναισθιάσεις εκεί, δημοσιογραφικά εννοώ, ίσως να υπερτονίζεις ένα γεγονός. Ναι, αλλά μιλάμε για μια ανθρώπινη απώλεια. Και εν πάση περιπτώσει πώς να το κάνουμε τώρα, η είδηση δεν είναι. Δηλαδή αυτοί που σώθηκαν από το εμβόλιο δεν είναι είδηση. Γι' αυτό τα κάναμε τα εμβόλια, αλλιώς δεν θα τα κάναμε, για να σωθεί ο κόσμος. Η είδηση είναι όταν άνθρωπος δαγκώσει σκύλο, όχι όταν σκύλος δαγκώσει άνθρωπο. Η είδηση λοιπόν είναι όταν πας να κάνεις το εμβόλιο για να σώσεις κάποιον και τελικά τον σκοτώνεις με αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, δεν φταίω εγώ που είναι ειδήσεις έτσι. Με τον άνθρωπο αυτό επικοινώνησα χθες, έστω με ένα τρόπο, με ένα SMS, επειδή είχα βάλει και στο cover της εκπομπής στο ίντερνετ το πρόσωπο της γυναίκας του, επειδή θεώρησα ότι όλοι μας της οφείλουμε ένα συγγνώμη σε αυτή την οικογένεια, ειδικά η Επιτροπή των Εμβολιασμών που έβαλε υποχρεωτικά στους μέχρι τα 44 και ήταν 44 η γυναίκα αυτή το συγκεκριμένο εμβόλιο. Και του έστειλα την εκπομπή να την ακούσει. Μου είπε ο άνθρωπος ένα ευχαριστώ πολύ και τίποτα άλλο. Και τι άλλο να πεις και τι άλλο να συζητήσεις με τον άνθρωπο αυτό. Και πάμε παρακάτω, δεν ξέρω, πάμε παρακάτω πάρα πολύ προβληματισμένοι, με πάρα πολλές αμφιβολίες. Από εκεί και πέρα, η συζήτηση για την επόμενη φάση, η επόμενη μεγάλη μας μάχη, η επόμενη μεγάλη μας διαφωνία θα είναι για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και για τα προνόμια που θα δίνονται στους εμβολιασμένους. Ήδη η συζήτηση έχει ξεκινήσει, μέχρι το Σεπτέμβρη φαίνεται ότι θα έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις με πιθανότερο σενάριο στον τομέα της διασκέδασης, της ψυχαγωγίας, του θεάματος. Να κρατήστε το λίγο σαν πληροφορία, ήδη έχει διατυπωθεί, δεν σας λέω καμιά φοβερή αποκλειστικότητα. Αν είσαι εμβολιασμένος θα μπορείς να μπεις σε ένα γήπεδο, σε ένα χώρο συναυλίας, σε ένα θέατρο, σε ένα κινηματογράφο, οπουδήποτε. Πάλι στον επιχειρηματία θα πέσει το μπαλάκι, γιατί θα του λέει αν θέλεις να έχεις πληρότητα 100% και να το γεμίσεις το θέατρο σου ή τον χώρο τον συναυλιακό σου, θα πρέπει να δεχτείς μόνο εμβολιασμένους. Και απ' έξω θα βλέπετε στην είσοδο μόνο εμβολιασμένο ή COVID, μόνο εμβολιασμένοι γίνονται δεκτοί. Θα μπαίνεις με το πιστοποιητικό σου. Εκτός από το εισιτήριο θα θέλεις και το πιστοποιητικό για να μπεις στη συναυλία. Αλλιώς, αν ο επιχειρηματίας θέλει να βάλει και άλλους, τότε θα του λέει το κράτος ότι θα γεμίσεις μόνο το μισό στάδιο, το μισό θέατρο, το μισό κινηματογράφο, για να είναι πιο αραιά. Κάπως έτσι είναι το σχέδιο. Κρατήστε το λιγάκι, μπορεί να έχει παραλλαγές. Και εκεί θα τσακωθούμε πολύ για το πώς και τι. Και επίσης θα τσακωθούμε πολύ για τους, ήδη τσακωνόμαστε στο δημόσιο λόγο, για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να είναι εμβολιασμένοι υποχρεωτικώς τουλάχιστον οι υγειονομικοί και τουλάχιστον οι άνθρωποι που δουλεύουν σε οίκους ευγυρίας. Και αυτό είναι πάνω στο τραπέζι ως συζήτηση και αυτό μάλλον θεωρείται ακόμα πιο σίγουρο ότι εκεί θα υπάρξει μια υποχρεωτικότητα και το ερώτημα το μεγάλο θα είναι τι θα γίνεται με αυτούς που δεν θα υπακούσουν στην υποχρεωτικότητα. Εργασιακό νομοσχέδιο. Συγγνώμη, πήγε πολύ δυνατά εδώ. Εργασιακό νομοσχέδιο. Η συζήτηση σήμερα τελειώνει. Ψηφίζεται στη Βουλή. Θα ψηφιστεί, θα υπερψηφιστεί στη Βουλή. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα ισχύσει στην πράξη. Ή έχω την ελπίδα ότι δεν θα ισχύσει στην πράξη. Γιατί ξέρετε, πολλά πράγματα δεν φτάνει μόνο ο νόμος για να τα επιβάλλει. Χρειάζεται και η κοινωνία να τα αποδεχτεί. Και σε αυτό το δεδομένο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, η κοινωνία φαίνεται ότι είναι απέναντι σε αυτό το έκτρωμα. Οι μεθοδεύσεις που έγιναν χθες για να μην απεργήσουν αυτοί που έτσι και αλλιώς δεν επρόκειτο να απεργήσουν, ενώ οι δάσκαλοι, οι καθηγητές που εμπλέκονται με την διαδικασία των Πανελληνίων, και πάλι πάνω στα παιδιά των Πανελληνίων πατήσαμε για να κάνουμε πολιτική σπέκουλα. Τα είδατε νομίζω και όλη αυτή η διαδικασία ήταν αστιακρίθηκε παράνομη, η απεργία των ανθρώπων που δεν θα έκαναν απεργία, γιατί έτσι κι αλλιώς η ΟΛΜΕ είχε βγάλει το προσωπικό ασφαλείας από την απεργιακή κάλυψη και άρα οι εξετάσεις θα γίνονταν κανονικά, δηλαδή οι καθηγητές που επρόκειτο να είναι επιτηρητές στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν καλύπτονταν για την απεργία, δεν θα απεργούσαν έτσι κι αλλιώς. Αλλά πάνω σε αυτό, για να ακυρώσουμε όλη την απεργία, έκανε τη σπέκουλά της η κυρία Κεραμέως, καταθέτοντας, λέει, επίγουσα μήνυση. Και τελικά έβγαλε παράνομη την απεργία σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς και τα μέσα μεταφοράς για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο για να γράψουν. Αλλά αυτά τα είχαν αποφασίσει ήδη τα σωματεία. Τα σωματεία, οι κακοί συνδικαλιστές, είναι πιο λογικοί από την κυβέρνηση. Αλλά δεν βαριέσαι, τι μένει στο τέλος, μένει ότι κόψαμε την απεργία. Έκανε μια πολύ καλή τοποθέτηση ο Θανάσης Παφίλης από το Κομμουνιστικό Κόμμα στο βήμα της Βουλής, στη χθεσινή συζήτηση. Τους είπε, μας γυρνάτε πίσω και θεωρείται αναχρονιστικό πια το ζήτημα του οκταώρου. Συμφώνησε με αυτό και όταν τον άκουσα λίγο παραξενεύτηκα. Συμφώνησε με την εκτίμηση της κυβέρνησης ότι είναι αναχρονιστικό το ωράριο, το 8ωρο, αλλά συμφώνησε στην προοπτική ότι αυτό θα πρέπει να γίνει 7ωρο τη μέρα και 35ωρο την εβδομάδα πια. Και ότι όντως είναι αναχρονιστικό να λέμε ακόμα για 8 ώρες την ώρα που με τις τεχνολογικές εφαρμογές, με τις εξελίξεις, με την επιστήμη, με την τεχνολογία μπορούμε να δουλεύουμε λιγότερο και κανονικά θα έπρεπε να είναι περισσότερος ο ελεύθερος χρόνος μας, όχι να πηγαίνουμε στο 10ωρο. Τους είπε στον κύριο Χατζηδάκη, μα και τα ρεπό που δίνεις ως αντάλλαγμα για το δεκάωρο, αν το δώσει, θα αναγκαστεί ο άνθρωπος να πηγαίνει να τα τρώει στο γιατρό, γιατί η κούραση και όλη αυτή η εξάντληση τελικά εκεί θα τον οδηγήσει. Τους είπε, είστε σίγουροι ότι μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η ανταλλαγή αυτή των παραπάνω ωρών με το ρεπό σε κάποιο άλλο χρόνο θα γίνεται μόνο με αίτημα του εργαζόμενου και δεν θα φαίνεται ότι είναι αίτημα του εργαζόμενου. Είπε, είστε σίγουροι ότι η ψηφοφορία για το αν θα γίνει όχι απεργία η ηλεκτρονική ψηφοφορία με βάση το Μητρό, η ψήφος του εργαζόμενου θα έρχεται από τον δικό του υπολογιστή από το σπίτι του και δεν θα έρχεται μέσα από το γραφείο της διεύθυνσης της επιχείρησης. Τους είπε, δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε όλα αυτά να τα παρουσιάζετε και ως φιλεργατικά μέτρα και ως θέσπιση προστασίας για την εργασία. Δεν τρέπεστε. Τους είπε τέλος, μας γυρνάτε με αυτά πίσω. Στο 1900, σε εκείνες τις εποχές, στις εποχές της σκλαβιάς, στις εποχές της εργασίας που δεν ήταν τίποτα δεδομένο για τον εργαζόμενο και σβήνεται ό,τι κέρδισαν οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτόν τον αιώνα, μέσα σε, σε αυτούς τους αγώνες και με αυτό το τόσο πολύ αίμα που χύθηκε. Τους είπε όμως και ότι μετά το 1900 ήρθε το 1917. Δεν ξέρω αν ταράχτηκαν καθόλου με αυτό, αλλά ήταν ενδιαφέρουσα η τοποθέτησή του. Σήμερα, όπως θα έχετε παρατηρήσει, αν και ψηφίζετε, αν και σήμερα είναι η μέρα η κρίσιμη για το εργασιακό, για το έκτρωμα Χατζηδάκη, δεν έχουμε απεργίες πέρα από τις ναυτεργατικές ομοσπονδίες, τα ναυτεργατικά σωματεία, που επίσης κρίθηκε, άκου να δεις κάτι συμπτώσεις, και αυτονών τα δικαστήρια την έκριναν παράνομη την απεργία και δεν μπορούν να την επαναπροκηρύξουν και ενδεχομένως στα λιμάνια να έχεις πάλι εντάσεις μέσα στη μέρα. Αλλά γενική απεργία όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα δεν έχουμε σήμερα. Οι δικές μας οι ενώσεις των δημοσιογράφων έχουν αποφασίσει ένα τετράωρο από τις 2 μέχρι τις 6 να μην δουλέψουμε και να κάνουμε με τον τρόπο αυτό τα μούτρα κρέας στους εργοδότες μας διαμαρτυρόμενοι. liquor and dirty hoes. 'Cause I don't care no more. Το καινούργιο που έχουμε για τις αντιδράσεις στο εργασιακό και που κράτησε, έπιασε λίγο χώρο στα μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον στα μέσα ενημέρωσης που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, είναι οι τοποθετήσεις των, πώς να σας το πω, των καραμανλικών, να το βάλουμε έτσι σε γενικές γραμμές. Δεν έχουν ισχυρό μπλοκ μέσα στη Βουλή, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν εκλεγεί, αλλά οι πρώην βουλευτές που έκαναν παρέμβαση, λέει, για τα εργασιακά, βλέπουν ότι είναι ένα νομοσχέδιο, ακούστε να σας διαβάσω, ανοίγω εισαγωγικά, με το νομοσχέδιο της η κυβέρνηση αφαιρεί από το δημοκρατικό και κοινωνικό κεκτημένο που κατακτήθηκε σε προηγούμενες δεκαετίες και ενισχύεται μέχρι και σήμερα σε όλο τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο, αφού υπονομεύει κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα και περιορίζει την άσκηση συνδικαλιστικών ελευθεριών. Αυτά δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ. Τα λένε νεοδημοκράτες, είναι αυτοί που τα λένε. Δεν είναι βουλευτές. Είναι ο Χρήστος Ζώης, ο Άρης Πιλιοτόπουλος, ο Ευάγγελος Αντώναρος που είναι γενικά στην κόντρα με τον Μητσοτάκη. Ο Σάβας Τσιτουρίδης, το θυμάστε το Σάβα Τσιτουρίδη. Ο Σταυρογιάννης, η Κρινιόν Κανελοπούλου. Στελέχη, εν πάση περιπτώσει, της Νέας Δημοκρατίας, που πάνε κόντρα στις πολιτικές του Μητσοτάκη γιατί γουστάρουν καραμαλή, να σας το πω έτσι απλά. Τώρα, οι υπόλοιποι, και μάλιστα ετοιμάζονται, λέει, να κάνουν ακόμα και πολιτική κίνηση και κόμμα, μη σας πω, που θα λέγεται Δημοκράτες, με αρχηγό τον κύριο Νίκο Καραχάλιο, ήταν πρώην διευθυντής πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, όλοι αυτοί έρχονται να βγουν λίγο από αριστερά, δεν ξέρω για την πραγματική τους έγνοια, για το πραγματικό τους ενδιαφέρον, για τα κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα, για την άσκηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Δεν θα σας έλεγα ότι υπάρχει πίσω ένα υπόβαθρο που πείθει για όλα αυτά. Περισσότερο για το ξεκαθάρισμα λογαριασμών μέσα στη Νέα Δημοκρατία, παρά για την πραγματική, για τον πραγματικό κόσμο της εργασίας, είναι εκεί προσβλέπει, εν πάση περιπτώσει, αυτή η κίνηση, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη. Αλλά δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί μαζί με το βασιλικό που λέει να ποτιστεί και η γλάστρα. Αυτά από μένα για σήμερα. Μέχρι εδώ. Το νομοσχέδιο το εργασιακό θα ψηφιστεί. Το θέμα είναι να υπάρξουν οι αντιδράσεις εκείνες στους χώρους δουλειάς, στη βάση κάτω που θα το ανατρέψει στην πράξη. Και αυτό μπορεί να είναι το μόνο, το ό,τι πιο ελπιδοφόρο μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε με τα σημερινά δεδομένα. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά.